FM Stereo 93.2. Wat moet ik doen zonder jou? We willen doorgaan. Het heeft geen zin om terug te gaan. Nee, we moeten doorgaan. Stay with us, the best in town. Music.